بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول صلى الله عليه وسلم كي درس هوي هوي. ربنا سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم يعني أغد كوي بر نبي كالي او تو مثلتي اسباب كوي ار تيني اين نغي او ابور هبيني بشارات كوي انبياء بر ارايغر رسول صلى الله عليه وسلم كسلي كي قاغي كتب كوي تورات كا انجيل كا كتب كا سكو كا بيني كني ابو دوناي كلا دعاء كوي نبي الله ابراهيم دو كابار كرنغي دعاء كي غاغي كتب سكوي قران كاريغا كتي نبي الله ابراهيم دعا كرنغي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. يعني من جمله الدعاء كوبا نبي الله ابراهيم قال دعا كرنكي ربنا بردري اوغره نبي نبعث هناك يعني ايات كنوا غرينكي علم قال لمسيره كتاب کا حکم کا سکو عالمی سیڑے ضرورت تگا تحری سیڑے اب دوگنے گی نبی اللہ ابراہیم دعا کرنے گی ربنا سبحانہ تعالی دعا ابراہیم کی گی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڑے کہہ رہے نبی بردہ آ رہے گے کتب کوئی آ رہے گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید رکو گا وصف کو گا سکو کائن کائن دو کتاب وہ کہہ رہے گی سکو آر کے گیسے او کا کبوے اب دوگنے گی قرآن کے رگار کے تیگی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن كتبو كاريغر سكو اهل الكتاب كه باريغي كتابو كاريغر كه ديراي نبي غينا رسول غينا امي غينا واس اوصاف غو سكو تورات تو كده انجيل دو كده امبيغو يا امر بالمعروف ينهى عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث ونبي كي اكي امين غينا عزر غينا نصر غينا اتبع غينا او بلا غينا اوكي او مفلحين فايزين كره عيسى ابن مريم عليه السلام نبي غو بني اسرائيل كي اخر غي يعني رسول بيجي نيره تا دو كيس لينا كغا ساي عيسى ابن مريم دو ار كغا ساي قران غا كتي واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه وبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. اذا نبي الله يعني عيسى ابن مريم عليه السلام اخر انبياء بني اسرائيل بردتا دون كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم تونا وجه كتيوغي اي ارکو یگی کتابی کی ادر کو کی انجیل نی لیکن کتابی کی انجیل کی کتاب کو موسی کی تورات تو گے نو کر گے نیو بارکے دے گا سکو کرے بیا کے دے کہہ زیادہ کہہ ربنا سبحانہ وتعالی احکام زیادہ کے کہ گا کو نی دے گا ربنا کے سای سی رے کہہ ارا تا دو گے نبی ادر کو احمد نے کس لے نبی ادر کو احمد نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جميع الانبیاء وي ربنا سبحانه وتعالى باسيغنيك ربنا سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم جي رسول جينا الدنيا سقوكي نبي جينا الدنيا سقوكي كسل ناسو اوغونوغي او نبي محمد كدي وارناغي امينيغنيغنا ربنا سبحانه وتعالى كوبويغا سقو ادبابو كوبوي او نو دريرا او حير نبي محمد اكنا امينيغنيغنا كي كره قران كره كيتي سوره ال عمران جنا ايات نمبر 80 جي واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. إذن نبيين سقر ربنا سبحانه وتعالى أحد كام ميثاق تبلر أوغوي نو درغرا و أم نو درنا هاير إيرو رسول بجنة نكتيني آمني برا تبعي برا نصري برا أبدانوغي كتبو كوي آرغا سقوي. لكن هل إما كتب كنفس تبارك ريا لا لكنينو نار كويري كتب كحرفيني نار حرفيني برو كتب سقو علماء وكر ربنا سبحانه وتعالى تمنين نرى كتب كحافظون بردو كيدسو يهود كي غا كتابو تورات حرفيني نصارى غا كتابو انجيل حرفيني كبردو غيري بردو بكاين غا كبره كبردو منا غاغنا كيكي غا مسلاغو كيريو غا فايريو من نار كسري غا ولا تيجي اني كدني مسلاغو يكلي غاغني ني دارسنا هوتني مسلمه يعني او جمانار او امام مشايخ علماء ايغا كتابني هوتني ني ني بني اسرائيل له كتابو تورات هوتني ني ني او ابشري غا مسرونا ري غا سوكو رينيوتي دي كياونا هوغيو اكري اكري اكري غا سوكو رينيوتي ني كياونا كا يني ني كتاب كي موني كي كيري كي فايده تو كيريو ناسو موكي كاندره موكي تاندي ني مسلا تو كي اكول كي ديسه كراتي كتاب تو كي تور مارتي ديسه رادي تي تي منا فايده منا ايده ستاري هوتري تا هوتري منا اكول ني تاندي ني منا من ناي تاندي ني ار بردو كي دني نار تاري برادر كتاب كي هوت كيني لي درجه بركا كتاب هم بي كي ني اخر كي ني نا جون ار دني ار مين دنا مشكله راكو كي او كابا وي دني او اينو ني حرامي ني دري تي مي انا دينر ناسو ko bay o gine gine dil nur te bala ko ay wala o ki ay no em e ro ka sti hala sise nur sami ba gine ne hala si ber ne ne te ro sami jare ro ka sami u te ro sami da lawne ro ka tin az be ne kitabu kere re em to o gine te bana o ho gi ker kor ne eh o ki ay no bari go ke ke ya sier ka sabar ka u jabe gine ne to te u jabe te u se me go te bro oga ando e tinya ga tinya ise ka ba ga kirna ise guru ga yali ise ber mujiru miti men nama naga ando te da do se beginne okio okin nawr jir me ko te ina sun di ha masar ka da ba ndo ibo o nya kra na u shener na so halas di sauri ko orna ki dawne genene di sauri ho wir te bada ho gi bagara or be tole sami dari halas mushkila ko tur sami dari ngir berga sami na so mushkila ko ona kirona dili ki kitabu kare ke de error te ise beginne ke de beginne ha ber nim shener na so harrefener ko orne ke bin ko orne izan sifa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ka beginner harrefene sifa ko ka adro ka warala te jesel ne ashan ber u kara ber kara ke tiogi ber ku ru ne nabi ben israel le kisli ginara wa sifa ko ka adro ko so ke ga se or burer na ko ba kiti araw dar gira ka osere do harrefene izan tasri gui o ber yahud dar ka ge o kana harrafi tay nur egane ko ne islam do darbay nasara dare kage o kitabu guti ege kana hotta yorti en ko do do ko ne islam do darbay kan yahud ke medina ko ne sakene o medina sakene ga araw os wa khazra ke gine rige o so kan medina ki u dara marat bainat u kusi u ku hasale ke gane ga os to khazra to gar u yahud ke no ariga berre galbi gine ga gine gine ne tu imete de gabe gage ko bane te de gabo ne emas ne bi ni ugo to wa ham ke gane ne su alamat ko go rabbana kitab to kare be gane ga ama ham ke gane ne ste ka so na su to kitab tu kare gara do ko atide wasif ko atide alama ko atide noir ka sur ga atide no gara ka sur ga atide kitab tu kare kiroi ne uti ga bi yo u ber ka o sur gini ni burtu yen na ga dale ne su tu sokota islam no tirba amene dale ra yad bo isel na su tu askara wate dere nu marra wate no no danu kadin bero o so khazra ka o mushrikin ni ber kitab kirin bero yahud ka kitab kirere rasul ge nuir ka surga ugo nu negar ka surga bela nuir ka surga ka o surga be go da ga berza to nu nega ayrin ege na nu tin ege nega so ko kitab kare kirin ber daiman do uti ni hasil kaga nagi ne bido wut ham kaga na imeti ka so na so ne bi ka so ru ka so ru inte burtu ke ta na daga dal na so din ni war tir bara ne marra wa to mushrikin ka no no ne ki e bure lakin u zahara kaga ndo u ka so le kaga na zahara kaga ndo ara ora ka so re so ne bido ki do ni o so khasara ki bari danar ku adugar yahud kero oge amene dara da jihad boy sel no no ni gnedo sanno barro ke dan hay nabi ogar so re do bigi ya ni agna ber jando islam do darbe ber yahud ke kara islam darbe no oguni rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare ni agni wa kanu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala alkafirin amma ko hando yahutu nasarar ogo danar temena egana or bari ko ligine kitab kire gare gine shaitan do be bari ga sane ge ogo temena egana or bari ko linige o dawe kuni yahuti ke alal kitab kitab ko kitab musa nabi la musa ko warne taurat te kire taurat kare gre bari ke sane kone nasarai nasara ge o isa ibn maryam shiyere gine kitab ko injil kitabu kare gre bari ke sane or bole o ber mushrikin boy arawge wala kitab taurat kaki dinu injil kaki dinu ber bara kede bara ga jununti gisena tare kebe ab donne su bara gara junun gara bari te belere or bole u rasul sallallahu alaihi wasallam ugo to go ham kya gine ge shaitan ke iror ko gine ke dana ar kure bari ke mendo mar iro ke kure mar gine da shaitan gar sireke kure ge dara yo dara shaitan ke nene kore nene kore nene tagar kore nene tar kore nene nasu sama agar are ke malaika bari ke sare ke ham gine kob dara malaika gar bari ke ga sare kob dara ke me gine re ko a kare usa gine ka or bol ke kire bara dana malaika bari ke me ne do aina ko to en na go mamno gine no tigine mamno gine rabbana mar gine re shaitan gar sare ko ne ke ko re shaitan ho gine a ke do circulating shit te do dis ni te ber dis kine tiki dis kinda tege akia kreka kine dai mina berese gine ka shidan da sere dai ne so ber kini ka to ha baro ko li shidan da sere ka ta ko halas computer ko usagin er karna ke agar wasle gine habar ke dai yote ai ta ki o wasle ke gine ki dana yo yiri rabbana subhanahu wa ta'ala ko bagoy rasul ka ana da qur'an te ke sare ne gi bara gar ti malaika ra ta bidiga bigire ke men ga ko gorne ke ki bari ke saldo ti do tawari bari ki khabar ro surat al jinga ke ti wa inna kunna naq'udu minha maqa'id lis sam' faman yastami' al ana yajid lahu shihab ar rasada dana enate dere bari ke me dere kere de o tur buda dere re eme o ke ro ju e san ni ki ni ni mar do kire ga mar ro wa to mar sira la ri kere nabi sallallahu alaihi wasallam ge alama go ber islam ya ber yani ber e nabi tari ge ugot ko le sakana ber kana nabi no le saya ber ugot ko yani nabi ne ham ke agne ge dia bur alama ke haraka nabi sallallahu alaihi wasallam ugot nabi kay da agne ge rasul sallallahu alaihi wasallam iliri hane egege gini inna la a'rifu hajaran bi makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la a'rifuhu al'an hane makkar ege e kana nabi ginoru nagaire gini salame gini onner haro e maga egege gini alamat koi nabi sallallahu alaihi wasallam do yani kana nabi giror hasliga na kikige awwal marra ge ke nabi sallallahu alaihi wasallam do nubuwa ko awwal haja bada ge nege gembe ru'ya fakara nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya berdo akke gene ne eus ira sukoni ira kasro ge taner wang do e pi hayre nor kana la yara ru'ya illa jaat mithl safalaq as-subh gene ki sahih al-bukhari wa muslim wa rasul sallallahu alaihi wasallam ke temin wo mena nubuwa wo ham kya gene ge na korsan ne tay kala una korsan ne ge ibada dilire ibada kalite go dilik ki kana ka gasa lakin ora dar kiera ke or e or tiera na kor en ne ibada go dilik hal salanar fakire nar dua e dilar te du gore na korsan ne ke dikare gine ge gar hirag ne di ha gere ra ha ulu ba ke di ha ulu ba ke di gine ra ha hoiti za to kor ga gai ha badar o ke amna toner or kira hoino ner hoigine re ha ge gere gere ure re ibada de gar hera zuada go biga tebele ti sale ga tebele na ti en ugun ko ba sagori en ugun ha masara en ugun 20 en ugun urtera na gene re zuada go tokni hitkina tadur ke ti kera badar ner tebele abdonir la hatma yani malaika jibril ke go ke ti zaman nabi sallallahu alaihi wasallam er nabi zare kayre ge o akodo ka er kitabu kerer eka er bari ugut ko ka sore ka ke ka sore ka sefate wa sokko ahlal kitab ke egane ge صحابي نيادر هو سلمان الفارسي جنيد صحابي سلمان الفارسي جي او حق جوغني او كسايا حق جوغني برني دين سايغو ابيرينن ايرورني دغاري نوري بربي جوغني بريري تو مجوس تيغنرا او اسفان او تيغني مانا او ايرانوي تو مجوس تيغنرا باجيغي دارتوغي اكوريغنرا ber ye ya be dari ye ta di ye tu kin de sinio lakin ba yi bor terge ba yi era er gar yogni lakin er e de gar yi sanu e gbara tar sur goru nya ta na burgen nar hab sig na be kra e gar o ug na ge be kar bo dara ile ke ibara je ke ye ya be dari gar ta ha bro dari ro e za to kore ibara kur te gar na su ye ge nar ta ye ne ge er ge ta ye te gin ko ba ine ge bayi embete bien celere na so mena ke te celere e baror min go mana shakala ki kege mala burke digini nyayi e ti ki celere ki min go mana shakala e na kana mala yiro juga no go se na korne da ki kera begra sur na yiro juga se obdo ire bodo ga ima ida e gore de june e mali no na da erki na dina na kayu nyayi tok to gusum akhira na waya ugut er umre na ngi kitu wanti yadde na war janda kayu una akhira ni embe iso ko sina na so akhira na gor kayu na kigin ehe ga gwege ka yigin gwege garder ju wirigi o kenisa ke kone ajire na sara o kenisa ke kone ia sara ne harga sotu sara ne ke tangi gin lakini ai za to ne na sara de ya kenisa de ya ti abarti kogni ne asham be kare ko da yare na so terge da yo ga dirin ti abarti kogni o ya sara ne do ai gere ju yigini ke wur lano akwaine kido sando sotu tangero san kerger eudere er berdo dere ka te dere ka sa kwaige so akwaine ki hay ki akwaine tur dara yer sala del dora de ye ke gro be girgo ki akwaine mina be giro kiri ale na kadari ay ne aga yigini idan oro her ko digini inna qabdar soyi soyi sukoro kwali soyi ra soyi soyi ra soyi irokurugni irokuru ko to ju ere kara wala baike ko do kana jugos wala tadu ga kara hitigos ko do regin dinginu ki asal lego enna go seyi no gori ga ko digini enna go seyi sham do yi ne kigini dinginu ki mena akwa je mena ngini ajebe ngini gara irokuru ndo gene ngindo tadu hitigini bayi o ko kuere irin sokosha tetigire bergat kabe ko yana jo irigini halas boye gere bayi ke do jugini nyaayi no warandire ne udo akhirina wana bugiro ne na akhirene mushkila ona da no go dar ne yeli gina kuli gini gini bayi ya indo ye garre jugiri ke o indo jugiri ro o gena ra kenisa kare salani kuni ay ga salagu ajebe gina ga bodo o bodo enna no ga ti berro dirige no ga abro gir na so ido kurugni wallahi ido kurug ko to berro ay ke kana jugo ema ire gine gine ko e kanyangi ga yini hay borugi o ke dinu her ke dio din togi gi akpa din togi je abre dal ga ndo be gi akpa me ne o ke dinu her ke dio ne aji be ne ring din kiro ne din ba ro ke gine er no ke gine e bi gi akpa me ne gi din to akpa ro ne ki gine e wallahi wallahi din era gi do wallahi ke nugura akpa ga yini hay warkarde ta golani hay nana na wona kikin ay ko worna biere de giri boy giri be kare ko ligini ema ki kosura kana shiri hay nana halas be kare da kera sor gore ke ligini o kanga ko yere na saro do ke ba yo ko ri ta ga ko igose u o dar gunu ke udo dingi ke asase go ebe ibi sham dora o ka ga gine ne o bo go yini sham da o to jar kaara buda ta bela ke ne u kaaye ne obo ga yi oro kaaye ne obo yi u embe u tok se ra ke ne re ye to ra ke ne re obo ga yi u halas embe u tok ne ke ne ira obo re so dan arar aye me na me na ga me na me na ga me na me na ga ar ke ka ngere dirar aye ay do de yi re ka ngere oro tabar ge ke yi sham ke dingi asle e gina kido ay ndo qabror jugi u jugi do sham ke dingi aslen ke yise din sanu ko yise nu deregre dar ke keregro o ibada kini o dingi di o yero ko jere nu taregra o afdal do ele me ke diga dingi ke diga ibada ke diga o dingi nu begre o afdal ke onda ye ko yini ki asqof ko e o ko keni sa keregra soro ko e o soko ka berda fada te beri ga indo o bigi afdal legna o wi ke gor ke ye jugi e ya nya dar koske graga edise e ga dingunu apagine eke ajebege na ga dingunu sando ko yise nare ene embe gana wasiga neke elim gana ra le mede sala gana ra sala ga gere dini isaru ge gergina barasan ko yigine ki e kan gana ki gini e sanara berdo ya gidan ne gini lakin oki o iro ko jiro gini wana wani o ga sadaka kanugo rabbana sadaqa amrene na sadaqa kanu malgunu sadaqa kan be miskindu keydi gine o teke gada gine ne tie teke daptus de yad gir sugur daptu fedaro garo kina ke gada akaka wakidire garo gar bari miskin ga kedo ere akaka rgna gure garo ko gorna irde kidire o sadaqa ko gune daptu ko rega garo ner ke be fedak ko rega garo ner ke be abdani miskin ga kedo hay o ke bari beru kasal gis tabegino ayani agara nawone kigin lamman garo destedi la bi har selegin oge o dunya ki mane o ibara ke do bari berno kasal gari yo ayani agara korna wone kigin o takko tay gini kete odon e siniri gini khalas odo unni do ando o dar sinere dire kir kasare so o unuki ona wege yi o gi sadaqa ramre ne gnera u sadaqa kada be miskin gere da ugunere bark nafsa go kir kida ne abdanir garo de sire da bar sire ne so o unu ki wona we yi bar yino ki sire da ogene sire ye ga garo wa na war yi ne ga garo kera o ga tangi ne ke kede di do ka ga ku era garo de sire da bar do kede ge o ki di do ni mujrimi da na to ara di do ne o do ki bi gina be gir koro na har ke sine gin har ara je me gin o gene yero jori gina o ki akwa e me korda ba dal wortan digina o gene korna kidan digini o kidan ki o xar gane o gene ra dunya akay dalos akhra ga te du boyes e badar ga yes gene ga ko ba ga ge yero ambe sire de menege o marro ba to akwa e gene o ki te du yira ta ki ta gene kor der do er kana gra bor won ne kra bor ne de kor ta kiro o ro ki te ye sini gini o sini do ko yira falan ay na iro joni na so e korna da kegni ay ti e na nar takite yi tru kerde yose e mena ko ine ye ye ne sin nilise ay muskila e barar dindu muskila ite yese e me ay o ge o ge no gor jugi na ker ju e sen yo bo go gigin e burgi e me ay ndo o ga e me sokko nawre dindare fa sa munkar do darbeina so o ne musul do e rakke musulge o bodo ire enner iro ko jere ba rakke dina so u tabarne o ba rakke jugune kin halas o don nie da fini dara o ba dara halas kendo ay nia ti yite o musul do kay yigen jugo o do ker juge o musul do sag do ker juge e filan ko bay sinigi na ker jugune o sag na so bodo sand ko yi e ba daro elem do o abada na re sawra ke ken sagre e sanega enen gina kin o do ga kwa igin er ki bo do nero o kwa igin keti o do ga o ber musul ke go jukoda wa ya sinin e sinin do filanna e filanno ke go noro sa gna e kwara e bo do san ko yena re e me yena ne sinise una ne ne ne ne e so o ge go na ker jugi o na taner ibarar ke bagala no to ner ibarar ke gnere ke go jugi na ge yigin wallahi burgi o ga nawrai ema o ibada ga dare iro bari ga dare o dogere re o nawrai ba eta anne o ibada ke digi nasibin do oni o baraka yarju o ko ye ke kai numre kin u o ge hede halas tel do ayne bo ye nasibin ke ye gni jugo o do ay ge o berta anne akwai ibada ga ke de dinga ke de gni e irer na so o do kare mari ne sinin selan e selan ko ga no selan ke ro ko re filanu filan kero kwere o dogna kego nor ko yise eme na ye lesinise e so o age go eme e su din muskila tege na ker jugi ge yeso yo ay na yero ko jere ona pai ke so amuri ya gnele room du yina so obra ke juuna kin u odo ade gen dokalas boy ga odo kar kay yigen juuge odo be ga yige joyere yogi ke go tabar ke gen juuge si ay o yero ko jere gen ke gor enne halimi de abdo ga en lero kere dana tete goro hiri ko ni ga seyige be ko ni ga seyige abdo ga gen o amuri ke do ye sinu gen filan na filando usagne filando usagne filando usagne me kegno ro usagne ko yise emena ye nisinise esu mushkila din ki tigi ona ta nege e nogore igi usanege kegor ju yige yesu o iriri wallahi burgi eme o iru ko jodi dona ko hanaka so na ki ke er usanenge eme ke kuski filan ke ju yige o iru ko jodi tokini o yogne ki o ko yo mujrimin lakini eme zaman nebi kasore de ogoto ko kitie halasene so nebi ki haram ge makara kasore ina ko bogin makara kara hajiri ina re ke haqde hekira hayi ge kasore ina ki ardi ber do kasore ge ardi ge re sebga giri mano ardi territory ge ni ke ge kere dar go ge sundu yi ge na ki nebi gi ay ni ni alama ko ge o egano yo tati fogo suider ge khatima nubuwa ke digin hadiya ke ni sare sadaqa ke ni sarog oki u ay ni gine ne sigu dinubu wa se agne obi giga iro ogna gine sanan al farisi iliri u oda didido ene ay rundo iliri araw dar ge to ne ke wa makane araw dar do ina su u araw ka kabra la bura ta bela ke ni gine ne so yegi ga kabra ilir na su araw to jar ko ni kaga yi min beni kalpte araw to jar ko ni kaga yi do e ya ndo e araw dar gar jugo gise ke dar gna da ha ke di sundu ki di ga ndo e ege ba ege dari ko bdor jugo gise u iro be gni ni hiri yi ga be yi ga nawur di ar na ga yi ke ta pere di gi u jura gnu bu iro ga yi e gna hiri yi do ga ta bere kina jeptu ke be yi do ga ta bere do gna ra e ge de ka yi ni yegeli akay gini hatta u araw dar do te kaydo ayndo na o me tu gini ni na da te gini ay e o me lwa en o horre gini o mal go jere nenga hey walla amene ti kanen da banen de gini ga halas e ri ne ay hayera e garo na biya kire gida na gini hayin o yahud ner kina ki yahud ki barta yi ne so hembe ko se ga obdo ke jugi gi se araw dar gini ke gi sundu ay gini lakin medine do ko badori liru yahud kere medine munawara kini ketiere yahud er egede dora egena egede medine ka gini gini u medine waslegege ke oral o goboy do kebgi ay ni age gini yahud bani quraiza ka nere gina ye ko ye medine erigi ke go oral o goboy do kebita gere lakin nebiya yo habarte ko gini embe yigi sunduru aga ga de ga sundu bi korga sese ga bartai kiran to embe ki obdo ga ga o sukora kolo ki embe re de kemeti ni limanigi habar ga tango ore o gutti ga tiga koligo bari dai hasle ga ni atto ko tiya barti o rabbana subhanahu wa ta'ala annabi go makar ba segna iri e tiya barti tango o meere embe iri ro rasul sallallahu alaihi wasallam medina ro wasle ga ni u medina wasle ga ni air ti tange gi bartayi sundura ra hoyina sunduke ugune sundura hoyiga sunduke ugurili bartayi baago burne ketigini rabbanaro bene qureza na ga yirurnu ara ga ina asage qubaro ogne makara ketini ri nebi igine obara sore kuregi na kigini bariki tange ke keje igine ne mena sundura ra ga tawgun bariki dan hasre ka gnuwa teega janjan ne bariki hasre ka gnya bariki ya kwa hasre ka gnya ga yeso bartayi ri mkep kire kire o mana da ki sunu no na beke ko ina kulin yalla ke ne sundura ho ne sundu ko gune ga he e bari tangine dai tigi tabi ga mane ge bari tigi yo ga hitiga sundura gi dor ke gin bari gudu ke ga se abdo ndo ne bi ke tika tange ko bar e ka tange abdo gi gin e wa halas kis ko tangre de botto ga ne ne ambe gi do se ga tu gi ndo temen na ne dar marti gi gin halas ey odo erkibe gi yaga tuigindo tiigido tebegere akel min namina danarti akel yido tebegere rasul sallallahu alaihi wasallam qubare ke o jugin jugido now di ngena ra bagaraga tina bagarano dar gera kaga ara kiri numune ab dogna ga o ne gina tangise kera sadaka men nani dana tigere kera sadaka ge ni wo go o baro ga tibe ob doge re sadaka be gi nu akwae ner igna so baro sanu sadaka korgi go na ga sene bagarano akisara ab dogne ga korgi damu ortange gi ni rasul sallallahu alaihi wasallam kana mago horo na kana kisara go ni magara go do her sawu gi ne ga bara ona kisari o agraire rasul sallallahu alaihi wasallam kana maki diogni awne ni sagatu eh eh na kwati kiro ani aga na kwati tabi gine na alama odoro boy do na kwati kiro kuli do kere ti bodan nene tebe ga kajan gine kuyge rasul sallallahu alaihi wasallam her na o sale ni gine re o de ni re sahabi gino atine obado ige kere nu ga o motan ni re sob do ise e utbaire sadaka korgi na kana senado na wona ki e tigi ma sadaka daro hediye yi na so korgi tiki tepere sawo ge yigini rasul bismillah gina ol barma ki dere kiaba sawo na kishari gini e bare ke do sadaka kana ke salo e me hediye ke saldo e ala ma suti kara ya ini ha halas jugera hitiga ke so ko yi rasul sallallahu alaihi wasallam o ansar ga ne ne ga turbar a e turbar tabar ge gini jugi rasul sallallahu alaihi wasallam shimlai kabe kane koyere nega karra kite tologor koyere morfa sui shimleke borokerne e do aindo ke hatem kere gene ki do tologor kere no tege no gege mena todo hegere gore gege rasul sallallahu alaihi wasallam todo ra gore gege oge todo hege tene no ne ne aine agene re morfa odo sulok kene gene morfa sulok kene aine hatem go odo usagene do aine kati fo sui dere kere aige nebi do begi aire aga kabe si ye gene ne hekire kayu ne kire horndo ne ni deso kay din hakke gargineso embe ki ga dega embe ko do so ko kase ga bogini ay eme begi sanu omeri or solme gene igrone ignage eme ome o kire begiri ligaso salman al farisi na gene e kaso khalas e ome gano rabbana inshallah kharaja kana de kirigine khalas salman al farisi gene ko bani kure e gaso junere ogono ke tegare nan e mo kataba de gina ki odo juga e mo kataba de gage gaso tultumi a sundur hayr na ko a senior ka ona gina sa ko ka kure deres na miten dirham miten dinar do kada na gina ne ne horna sangi gina ga rasul sallallahu alaihi wasallam ki ku ge rasul allah te ta ga go yo ki sundur tultumi aro hayr sa ko e gor kada bonne gina go gina umur kada miten dinar do egay ne abdo non horne sanko ko ne kise do ya rasulullah kinno tege ke say ne ki o sundura ke nage sundu bur menni wa dama e mere de nege o ke de nage salman akhu nu salman al farisi ke ona ko horna ke ki nege o saguri ke dariro o ashara ke dariro hamsa ke dariro tultumi ar ke de ke sizna ki ni jaba ka u bere u sundu ke baba bin baba ko rasulullah ko yigine ki a ka ke wido ando rasul sallallahu alaihi wasallam bernafsa gor ketere sunduga sokko ma gor te bere kibegin tultumi sunduga sokko ma gor te bere bereso wallahi ene nakko kana niyo tultumi sokko we ene rasul alaihi salatu wasalam ko bani salman ku gudere timen ni go da timen na genara en ni go ne salman gene ki ana yuna tinki u bege gi gene ki gi ya rasulullah mitian dinar ge emerti ege ni ki mitian dinar ge dai ke dara ke ge yesu izin ro kre inshallah o bele june o bege na ki ge da por ge ka be mizan do tenno ge so da por ge men na do mitian de ziyada ro wazne ge na ge ko ge ro ka se ge ke ge ab do ga por re ge ni salman al farisi gi no te ge na ke sa islam ge akke kere non ner kere yani nasara go ahlul kitab ker tawrat kere ge ge ni re ugut rasul lo kasrega keber lo kasrega dar go hajiri na sedeka u ayen non ner egere ngagi kitabu kere beginner kere o sa genere u kite rasul ya ara ogendo ko akare ki do ni wasef te tur te diga ki do nasu sire do ne ogni izan rasul alayhi salatu wassalam berkana ba sita yoro ala ma go ga edro go ga dinni go ga ke kasrega ke hijiri na sedega non negene dinni go ba edete diga kasako kutub sabiqa sokokiri nesu inshallah bagi kasoyi dersara kasoyi.